Zambe asala eloko yo kolinga hey. Eloko yo mabeo Moto kolinga linga yo teo E komine misere ho Oh Maya, yo kandenge Kinshasa na Brazza bazali kozomelangai po nazali kolela yo. Mibali badasuki basali semblant lokola bango kutu balingaka te na kamwe lokola nano bazwa bakou ya bolingo te eloko yo bolingo eponi mokonzi te eponi riche te eponi pauvre te mwasi te mobali te somo ya ebale eleki ya cimetière hein? Kambo matoni nga motema e Na komi kota nga mikolo na misapi na komi ndeko banga Mala liboso to sala ki matata Ezala ki kakabui Soki na fungola ki misote Koli nga ki obo yanga Mayanga inatino boko na litama Makambo matoni nga motema e Na komi kota nga basanza na misapi na komi ndeko banga Bala liboso keneki isi oe zala kikaka buye Soki nafuta kitikete na landa yo Olinga kio zongate Maya na misuino lemo na zoki Makila masanga nina soya monoko Mosusu na waka mosusu na mela na komi na badute Bala ele kio senga ki divorce Obanda kikaka buye Soki na landa kilo leno na yo Ezala ki se toka bana Maya Tala ndenge na komi kotane la tongo na kiti Lokola moto alali na matanga Na komi kolala libanda lokola ebembe Moto nyozo akumi kobanga mpeko kima ngai Lisolo na ngai leki molai Maya Okomi singai kanda kanda na mokelia Mama ina mi picoli suki mama e Sango na yoki na bone konima Na zangi confiance na mato ina ngamoko Tote komi somo somo e Moto azala ka planto yanga na yole loya komambanga Poni yoka na loko la liwa Osalizo ba loko la loki e Mama ina mi picoli suki mama e Sango na yoki na bone konima Nazangi confiance na mato inanga moko Zote komi somo somo e Moto azala ka plato yanga na yole loya komambana Oni yonka na loko la liwa Osalizo ba loko la ndokie Maya Bolingo ekomi lokola bolingo ya soso na moto Moto akoboko la soso na bomwana na ye malamu akolinga te akufa soso ekoli feti ya bonane ekomi babokilo baye kotala yo obomi soso mpo na babokilo ezali lokola ndenge osali ngai lisumu nini nasali mpo na merite etumu motindo boye Maya akendeke bongo te atako ya silingi abongaka nzela ya ndako te kasi ekomi lelo nga na luka toyokanaka bongo te oh Nalinga katoswa na mpoto mesa na nyonso ambiance ya libala Bitumba bazuwa na miso ya bato To mesa na bato ngoko biso Nalinga ka osale langa mwano lendo ye Wana nga na bonde la ka ukasi ya kobo ya nga sheri ye Toyoka na kabongo te oh Mama oyo lingi basala yote kosala pe moninga te epai okei obongisaka bolingo ezali eloko mosusu mbongo pe eza eloko mosusu eteni ya nzete ata ewumeli mingi na se ya ebale ekobongwa na ngando ata mokolo moko te nzambe asala eloko yo kolinga eloko yo mabe o moto kolingalinga yo te o ekomi nde misere o ngai komapesanga motema kolinga nasali yo nini likambo tema ya mbala na yo nazingi nde maboko ye nzungu bazalaki kolambela ngai lelo ekomi ya mbanda na koloba lisusu nini basilisinga lolendo e ngai kona tuti libaku ya mabeo maladi ya motema ngai kona tuti libaku ya mabeo maladi ya lamolu epai nakei kopesa motema ekomi nde boubwe koluka mwai na bosana soki mpe nakokoka natingama lisusu nini naluka se mosusu e tobobotolinga yeo toremplace nga nani nakei kolela na kati ya tushe na boyi mpinzoli etika bilembo na matama e oyo nyonso fote ya mama e apolelanga motema motema ya kolinga baninga ya mokili tika na nyokwa mabwe Souvenir d'un bisou et pour la maman. eloko yo mabeo moto kolinga linga yo teo sala ne misere ngai kona lela kali bala bandeko zame atindelinga kisimi Maya nalukio partout na kati kutungambo ya Braza na keina le pacha na banatan songolo le ben na ponton na zongi Kinshasa na kumi epai ya Johnny na magazin Bosazu epai na sombelaka o video reki ya moniote na le village na Kingabwa na la creche epai ya Claude nef region epai ya Mandefu abwangle na Lingwala na moni kaka yo te na zongi se na se ya Lidame kasa nyonso ekauki nazala kozela yo Maya pasi ya zoba esilaka noki te nzambe asala eloko yo kolinga eloko yo matata e mama epitie mama epitie tamwa kolala ne tango tokokanisa mae tokosala lobi